السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، اور اس میں جو استعدادیں اور صلاحیتیں رکھی ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی، اور اس پر ہر ایک کو اختیار دیا ہے موت تک کا، وقت پر، پیسے پر اور صلاحیت پر، اور ان تینوں چیزوں کے استعمال پر ہی آدمی کے اپنی ذاتی زندگی بنتی ہے یا بگڑتی ہے. وقت غلط استعمال ہوا، پیسہ غلط جگہ لگا، سوچ غلط ہو گئی تو آدمی بگڑتا ہے. وقت صحیح، پیسہ صحیح مصرف میں اور سوچ صحیح تو آدمی بنتا ہے. اسی لیے جمعے کے ہر خطبے میں جو ہم سنتے ہیں، خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کہ جیسے اس وقت میں یہ امت کے سارے طبقات ہیں، مالدار بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، تاجر بھی، کاشکار بھی، عہدے دار بھی، جتنے طبقات اس وقت، یہ سارے طبقات اس وقت میں بھی تھے، لیکن سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، میرے زمانے کا غریب بھی بہت اچھا، امیر بھی بہت اچھا، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، مرد بھی، عورت بھی. اللہ پاک جزائے خیر دے علماء کرام کو، بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی، ایسے ماشاءاللہ تحقیقات کی، کیسی کیا بات ہوئی کس کی وجہ سے سب کو ایک طرف سے آپ نے خیر فرما دی. علماء نے اس کی تحقیق کر کے بتایا کہ اس کی بات یہ ہے کہ جو ایمان کا کلمہ پڑھتا تھا، مرد یا عورت، غریب، امیر، تاجر، کاشکار، مزدور کا، جو بھی، سب سے پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، یہ جو کلمہ تو نے پڑھا ہے، اس کلمے کے بعد یہ تو نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد اب تیری جان، تیرا مال اور تیری صلاحیتیں یہ تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ تیری اپنی ذاتی ملک نہیں ہے. امانت کے مسئلے میں بہت نزاکت ہے، امانت کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرنا، اور امانت میں خیانت تو خطبے ہی میں سنتے ہیں. من لا امانت لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے پاس لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں. امانت داری کیا ہے؟ کہ تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں کہاں استعمال ہو، کیسے استعمال ہو، کہ اس کے لیے ہم نے تمہارے واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول، جو کچھ دیا ہے تم کو تمہارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لو، اور جس سے روکا ہے اسے رک جاؤ. کہ نمونہ سامنے، کہ اب وقت وہاں لگے گا، پیسہ وہاں خرچ ہوگا، اور تمہارے دماغوں کی سوچ وہ ہوگی جو تمہارے نبی کی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرشتوں میں سے نبی بنا کے نہیں بھیجے، اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے، بیوی کا نہ بچوں کا، کھانے کا نہ پینے کا، بشر میں سے، انسانوں میں سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی میں سے ایک رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. شان کیا ہے ان کی؟ عزیز علیہ ما عنتم، جس نے بھی کلمہ پڑا ہے اس کی ادنا تکلیف نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے. اس لیے چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے آ کر کے عرض بھی کیا کہ آپ منع فرما کے ہم نہ کاٹتے. فرمایا اللہ کا حکم تو جاری کرنے ہی کے لیے ہے، اگر یہ کام تو فاطمہ بنت محمد کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. نسب، حسب، خاندان، برادری، پرسنالٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں دیکھ. شریعت تو شریعت ہے، اس کا حکم سب کے لیے. اس لیے آپ کی زبانی اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس، جتنے بھی، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، دنیا میں قیامت تک، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے. اور جو بات سارے نبیوں نے کہی، ہر نبی نے اپنی امت سے جس توحید کی دعوت دی اور جو شریعت ان کی بیان کی، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز نہ، اس کے ساتھ ہر نبی نے کہا انی لکم ناصح امین، یہ جو کچھ ہم تم سے کرنے کو کہہ رہے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کو کہہ رہے ہیں، اس میں خالص تمہارا بھلا ہے، ہم تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. تم پریشان ہونے سے، برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچ جاؤ، دنیا میں بھی جنت نشان زندگی گزارو، اور جب دنیا سے جاؤ تو پھر وہاں کی بہاریں، وہاں کے وعدے. اسی لیے پہلے دن کا پہلا سبق یہ تھا کہ جان، مال اور صلاحیت تمہاری ملک نہیں ہے، امانت ہے. اس کے استعمال کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سبق یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ تمہیں تمہارے نبی نے جو شریعت دی ہے، جو سنتیں دی ہے، اس میں تمہاری ہی خیر خواہی ہے. اس لیے کہ جیسے اللہ پاک کی ذات، ساری دنیا ایک ساتھ سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں، اس کی شان میں کوئی زیادتی نہیں، اور ساری دنیا نہ مانے تو اللہ ہی. ایسے نبوت کے نبی نبی ہیں، ساری امت مانے تو اور نہ مانے تو، ہم تو تم سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. اسی لیے پوری امت کے سامنے یہ سبق تھا کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں دینی اور دنیاوی، عقائد، اعمال، عبادات، رہن سہن، معاملات اور اخلاق، یہ دینی زندگی کے شعبے، کھانا پینا، پہننا لباس، مکان، سواری اور شادی، یہ دنیاوی زندگی کے شعبے. ان سب کے لیے جو شریعت اور سنت دی ہے اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری امت 100% اس پر تھی، جان، مال اور صلاحیتوں کے استعمال میں، پوری امانت داری کے ساتھ. وہ بھی انسان ہی تھے صحابہ، لیکن ہر قدم کے اٹھانے سے پہلے اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی اس چاہت کے پورا کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. کھاؤں گا بھی، بیوی کے پاس بھی رہوں گا، مسجد میں بھی آؤں گا، تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھوں گا، ایمان کے تقاضوں پر، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ تقاضے شروع ہو جاتے ہیں. جو مومن ہوگا وہ نماز کا تقاضا آ گیا، روزے کا تقاضا آ گیا، ایسے حضور کا امتی ہونے کے ناطے یہ زندگی ہر ایک کو میسر آئے، اس کے لیے جان مال کھپانا اور اس کی دعوت کو لے کر چلنا یہ تقاضا ہے کہ 100% امت آپ کو اس پر ملے گی. ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند، اور ہر ایک اس زندگی کو دنیا کے چار کونوں میں پہنچانے تک جان مال کے ساتھ حاضر، پوری سیرت مبارکہ بھری ہوئی. امت کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلا نقصان جس کا آج تک امت تدارک نہیں کر سکی، امت میں سے دین کی اور ایمان کی اجتماعی محنت نکل گئی، اور بادشاہت کا ملکیت کا دور شروع ہوا، اور بادشاہت کا دور شروع ہوتی ہی سب سے پہلا جو بگاڑ آیا، جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے، سوچ ہماری ہے، جہاں چاہیں گے وقت لگائیں گے، جہاں چاہیں گے مال، اور جہاں چاہیں گے تو چاہت کا تو نام ہی نفس ہے، چاہت کا تو نام ہی خواہشات ہے. خواہشات پر یہ تینوں طاقتیں لگیں گی تو پھر عوامی احکامات کہاں رہیں گے؟ امت گرنی شروع ہوئی، اور اس لیے کہ امت میں سے اجتماعی محنت نکل گئی. افراد کی تو رہی، اہل علم کو فکر ہوا، اہل ذکر کو فکر ہوا، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صدیق سیفی رحمۃ اللہ علیہ اور کیسے کیسے صوفیاء کرام اور ایسے علماء ائمہ مجتہدین، تو وہ افراد میں رہ گئے، لیکن جو دعوت کی اجتماعی محنت تھی وہ امت میں سے نکل گئی. پھر جان مال اور صلاحیتیں خواہشات پر لگنے لگی. گرتے گرتے گرتے امت اتنی گری کہ جس امت کا اپنا وجود کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کہ تمہارا اپنی راہ صحیح چلتے ہوئے ہر ایک کی صحیح رہبری کرنا بھلی بات کے راستے راستہ لے کے چلنا، بری بات سے روکنا، تمہارا وجود دنیا میں اس لیے. لیکن جب جان مال پر اپنا قبضہ اور اس کو اپنی ہی سمجھی اور اپنی منمانیوں پر استعمال ہونے لگی تو پھر یہ امت گرتے گرتے دوسروں کی تو کیا رہبری کرتی، اس کے اپنے ہی پیروں کے نیچے سے راستہ نکل گیا، یہاں تک کہ یہ خود مرتد ہونے لگی. پر ایک دو نہیں، گاؤں کے گاؤں، قبیلے کے قبیلے اور لاکھوں کی تعداد میں. جب اسرائیل بنا تھا تو فلسطین کے، لبنان کے، شام کے بہت سے لوگ وہاں تھے، فلسطین، انہیں اپنے ایمان کا فکر ہوا، وہ اپنا فکر، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جنوبی امریکہ، ارجنٹینا، وینزویلا اور ادھر سارے نکل گئے. لیکن ہم گئے تھے کچھ سال پہلے ارجنٹینا میں 15 لاکھ مرتد ہوئے. کیوں؟ گئے تھے ایمان بچانے کے لیے، لیکن ماحول بالکل ایمان کے خلاف کا، سب کنورٹ ہو گئے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا تھا، ہر محلہ، ہر گلی، ہر گھر، ہر فرد، سب کا ایک مشترکہ کلمہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد. میں جو بھی کچھ ہوں سب بعد میں، بچوں کا باپ، بیوی کا شوہر، باغ کا مالک، لکھپتی، تاجر، کاشکار، غریب، جو کچھ ہوں سب بعد میں، میں سب سے پہلے مومن ہوں. اس ایمان کو آنچ پہنچے، اس میں کمی آئے، اس پر زد پڑے، یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں. اس کے لیے دنیا ایک دفعہ نہیں، 7 دفعہ ہاتھوں سے نکلتی ہو، ایمان ہر قیمت پر بچایا جائے گا. اور صرف بچایا نہیں، اس میں ترقی ہوگی. اس لیے کہ اس کی حد نہیں ہے. ایک آدمی کو ساری مخلوقات کی عمریں دی دی جائے، سمندروں کی، آسمانوں کی، فرشتوں کی، درختوں کی، پتھر، ساری مخلوقات کی، اور وہ تمام عمریں صرف ایمان بنانے پر لگاوے، تو عمریں ختم ہو جائے گی، ایمان کا سمندر اس کا کنارہ نہیں آئے گا. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه، یہ ایمان اتنا گہرا سمندر ہے. اس لیے جو ہماری دعوت کی محنت میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے. اور یہ قرآن نے کہہ دیا، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، جس میں جتنا اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اتنا ہی اس کے دل کو راستہ دکھے گا. یہ بولنے کے بول ہیں، یہ نہ بولنے کے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ بچنے کے، وہ کھانے میں، کمانے میں، عقیدے میں، عبادت میں، ہر چیز میں ایمان رہبری کرے گا. اس لیے سب سے زیادہ صحابہ کیا کہتے ہیں، تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا. اور سکھانے والے کون؟ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے سال؟ 13 سال تو مکہ مکرمہ میں صرف ایمان، اخیر میں 1.5 سال پہلے نماز، اور وہ بھی پوری نہیں، اس کے لیے بھی احکامات آتے رہے اخیر تک. تو ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول میں سب سے پہلے میں مومن ہوں، مہاجر ہوں، کہ وہ ہجرت تو ختم ہو گئی مکے سے مدینے کی. کہ المہاجر من ہجر ما نہاہ عنہ او کما قال علیہ السلام، مہاجر وہ ہے جو تمام لائنوں میں ان تمام چیزوں سے بچ رہا ہو اور اسے چھوڑ رہا ہو جس کو اللہ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کا نام مہاجر ہے. کہ میں مومن ہوں، میں مہاجر ہوں. اگر یہ میں دونوں صفتیں اور اس کے ساتھ میری زندگی ہے، میرے ایمان میں روز ترقی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں روز ترقی ہے، اللہ کی منع کی سے بچنے میں بھی میں بہت اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، تو یہ تو میری ذاتی زندگی ہے. اور ہم تو امت ہیں، ہم کو تو امت بنا دیں. یہ زندگی ہر فرد کو ملے، اس کے لیے میں مجاہد ہوں. جان میری، مال میرا، صلاحیت میری، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اسی لیے اس ماحول میں جو آتا تھا، کٹر دشمن بھی آتا تھا، تو ماحول سے ان کے رنگ میں رنگ جاتا تھا. ہم اپنے ماحول سے اتنے دور ہوئے کہ جہاں جاتے ہیں وہیں کا رنگ اپنے میں. افریقہ گئے تو وہاں اور انگلینڈ گئے تو وہاں اور امریکہ گئے تو وہاں اور یورپ گئے تو وہاں اور غیروں میں گئے تو وہاں جہاں گئے وہاں کا رنگ. کیوں کہ ہمارے پاس اپنی دعوت ہے ہی نہیں. جس کے پاس دعوت ہوتی ہے وہ مدعو نہیں ہوتا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا بگاڑ ہے, بگاڑ کو تو سب کہہ رہے ہیں بھائی بڑا, اس بگاڑ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. کیا فتنے ہیں, مالداروں کے الگ, غریبوں کے الگ, مردوں کے الگ, جوانوں کے الگ, بوڑھوں کے عورتوں کے الگ. یہ فتنے کا آسمان سے گرے, زمین سے اگے. جان مال اور صلاحیتوں کا غلط استعمال, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے, زندگی کے جس شعبے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑو گے, ان کی مخالفت کرو گے, خلاف سنت جو چیز بھی کرو گے, کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے. توبہ نہیں کی, زندگی کا رخ صحیح نہیں کیا, اسی حال میں مر گئے تو وہاں عذاب علیم ہوگا. نمونہ دیا ہے. اور ہم تو دوستو جب دنیا دیکھتے ہیں تو ہم تو جنت میں ہیں. ہمارے پاس جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے, دعوت بھی, تعلیم بھی, اور تزکیہ نفس کا بھی سارا سامان. لیکن اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں, اگر بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں, ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. اب یہ ایک ایسا تھرمامیٹر ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم نعمتوں کی قدر کرتے رہو, اپنا ایمان بناتے رہو تو وہ تو بہت قدردان ہے. وکان اللہ شاکر. یہ جتنی پریشانیاں ہیں اس کو آسان الفاظ میں یوں کہو, بے دینی کا نتیجہ ہے. اس لیے مختصر تو اتنا کہ ہر ایک کے ذمے دیندار بننا ہے. دیندار بنو. کہ دین کیا ہے, کہ حکموں کی پابندی کا نام دین ہے. جو کرنے کو کہا ہے, جو سوچنے کو کہا ہے, جو بولنے کو کہا ہے, جدھر دیکھنے کو کہا ہے, جس طرح کمانے کو کہا ہے, جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے, جس طرح شادیوں کو کہا ہے, کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ جو اللہ نے کہا ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, کہ یہ دینداری ہر ایک کے ذمے ہے. ہاں, جانور کے ذمے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے یہ نعمتیں ہم کو دے رکھی. اس لیے ماشاءاللہ معتکفین بھی سورہ کہف میں, فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا قال ارائیت یدعینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. کہ جب دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلے تھے مصر سے, اور ایک جگہ جو مقصد تھا جہاں ٹھہرنا تھا, ذالک ما کنا نبغی, وہی تو ہمارا مقصد تھا جہاں ہم کو ٹھہرنا تھا, وہاں سے آگے نکل گئے. تجاوز, اتنا لمبا سفر کر کے آئے, نہ کوئی تھکن, نہ کوئی پیاس, نہ کوئی بھوک, نہ کوئی بات. جس چٹان کے پاس ٹھہرنا تھا وہاں سے آگے نکل گئے. فوراً کہا, رہے بھائی وہ کھانا کہاں, ہم تو تھک گئے. اوہو, وہ تو میں بھول گیا, وہ تو ناشتے دان سے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی تھی اور آپ کو یاد نہیں دلا سکا, وہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. ہر وقت شیطان ٹانٹ میں لگا رہتا ہے, آدمی کو اللہ کا حکم کب بھلا دے، مقصد سے دور کب ہٹا دے. اسی لیے مقصد دیا ہم کو کہ تم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا، وما خلق الجن والانس الا لیابودون، تمہیں تو میری مان کر جینا ہے، اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور میری مان کر پہنچنا مجھ تک کہ سارے کے راستے سے اصل مقصود اللہ کی رضا. اس لیے اما ابا کے راستے سے بتایا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے راستے سے، جنتیں تھی، پوشاک تھے، سب کچھ تھا، اس کے قریب مت جانا. چلے گئے، بہکایا کس نے؟ شیطان نے. اور شیطان گھروں کی عورتوں کے پاس بہت جلدی آتا ہے، اماں کے پاس آیا تھا. شادیوں میں کہتے ہیں نا کہ روز روز تھوڑے کرنا، ایک ہی تو بیٹا، ایک ہی تو بیٹی، کرو. اتنے جوڑے، اتنے برتن، اتنے زیور کراتے ہیں نا، کراتے ہیں نا، ہر ماشاء اللہ سب مرد کہلاتے ہیں صاحب. ہمارے صاحب کیا کرے، وہ مانتی نہیں ہے. چونکہ آپ تو ماننے والے ہی، آپ نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پیر ہیں، زن مرید، زن مرید، جو تم کہو گی. اب فرعون کی بھی ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، صندوق میں تھے، منگوائے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا کہ وہ صندوق جا رہا ہے، منگواؤ. بہت اچھا بھگوان، منگوا لیا. کھولا تو بچہ گود میں بیٹھا ہے. ارے یہی موسیٰ ہے، تجھے ہر ایک موسیٰ نظر آتا ہے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہم رکھیں گے، پالیں گے، جیسا تم کہو گی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلا. مارکیٹوں میں جب ہوتے ہیں نا، اے کون کھینچے، کون چھو، ہر گھر ابھی دروازے پر کھڑے ہیں، تم جو کہو گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے تو یوں کہا تھا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو سب سے پہلا فرض تو ان کو دین سکھانا تھا، تو ان کو دین جب سکھاتے، جب ہم سیکھے ہوتے. اسی لیے مرد، عورت اور بچے، یہ تین ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت شروع کی تھی تینوں پر ایک ساتھ، بچوں میں حضرت علی تھے، عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. یہ تینوں جب ایک ساتھ چلیں گے، اس لیے دوستو سب سے بڑی چیز جو ہے ماحول. جیسے گرمی کے ماحول سے ہر ایک کو پسینے آئیں گے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، جو دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں تو لاٹ صاحب ہوں، مجھے نہیں آنے چاہیے. آپ لاٹ صاحب ہو تو دھوپ میں کھڑے ہو، چاہے لاٹ صاحب ہو کہ لاٹ صاحب کے ابا ہو، جو دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے. بے دینی، بد دینی، بے حیائی، بے پردگی، جھوٹ، سود، لون، دھوکہ، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، لوگوں کی ٹوپیاں اچھالنا، ماحول ہی سارا وہ ہو، کون بچے گا؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا تھا. یہ ہماری محنت ہے، اسی لیے یہ تو اللہ پاک نے کرم ہے. اللہ کسی بھی طرح بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بندوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب کی مشترکہ جو ضرورت ہے، جس میں انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی، صحابہ بھی، صحابیات بھی، اولیاء اللہ بھی، بزرگ اور ہر ایک کی سب سے پہلی اور بڑی ضرورت ہدایت ہے. کھانے پینے سب سے پہلی ضرورت، ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ ہدایت کیا ہے؟ کہ ہدایت دلوں کا وہ نور ہے کہ جیسے سورج کی روشنی میں چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ نظر آتا ہے، صحیح راستہ ہے, سیدھا ہے, صاف ہے, کانٹے ہیں, کیچڑ ہے, پھسلن ہے, نظر آتا ہے. ایسے جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے, ایمان کا نفع, اللہ کے حکموں کو جس وقت کا جو حکم ہو, اللہ کے نبی کے طریقے پر اس کو پورا کرنا, اسی میں کامیابی ہے, یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. اور اس میں دنیا 10 دفعے ہاتھ سے جاتی ہو, میرا ایمان یہ ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کی ماننے ہی میں میری کامیابی ہے, یہ ہدایت کا نور آتا ہے, تو لونے پاس کرانے کا نقصان اور صدقہ اور خیرات اور زکات ادا کرنے کا نفع. یہ ہدایت کا نور جب اندر آتا ہے, اپنی ذمہ داری میں کون ہوں, سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں, بندگی میری زندگی کا مقصد ہے, اسی سانس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور دنیا جانتی ہے کہ باپ کے بعد باپ کی ساری چیزیں کون دیکھتا ہے, کہ بیٹا قرضے ہیں تو وہی ادا کرتا ہے, کاروبار چلانا ہے تو وہی چلاتا ہے, ساری دیکھ بھال وہی. کہ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نہیں, کوئی نیا نبی نہیں, کہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے, آپ کی نبوت قیامت تک لے, اس کون دیکھے گا, کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے مجھے تو عجیب بات لگی ایک مرتبہ, میں جی محراب نے سنائی تھی, مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد بہت بے چین سارے نمازی جمع ہو گئے, حضرت کو کیا ہوا, حضرت کو کیا ہوا. فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے سب نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ پاک نے توفیق, لیکن اس وقت تم جہاں جہاں سے آئے ہو, گلیوں سے, محلوں سے, مکانوں سے, جہاں سے آئے ہو, وہاں نماز کتنوں کی قضا ہو رہی ہے اور یہ کب سے ہو رہی ہے, کس نے 20 سال ہو گئے سجدہ ہی نہیں کیا ہے, روزہ ہی نہیں رکھا ہے. پھر فرمایا اب یاد کرو وہ حدیث کہ جو اس طرح ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے انہیں مکانوں سمیت جلا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین, عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف بے چین کر دیتی ہے لیکن وہی تمہیں جلانے کو کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا اس حدیث کو یاد کرو, 2 منزلہ کشتی, کہ فضائل کی کتابوں میں ہے نا, سب بار بار پڑھتے ہیں سنتے ہیں, نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی لانے, کوئی ہوشیار. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمائے, ایک مرتبہ میں چائے کے برتن دھو کر, حضرت جی نیچے بیٹھتے تھے اور باہر کے کمرے میں وہ رکھتے تھے, لکڑی کا ڈبا تھا, ہاؤس پر پیالیاں وغیرہ مہمانوں کی دھو کے وہاں میں رکھ کے جا رہا تھا, حضرت نے آواز دی, مول صاحب جی حضرت یہ کام جو ہے نا, یہ کام یہ چالاکیوں سے اور ہوشیاریوں سے نہیں چلتا, یہ تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور اخلاص سے چلتا ہے. جاؤ, جملہ تو کہا لیکن ساری عمر کو. تو وہ ایک ہوشیار پیدا ہو گیا, اس نے کہا کون اوپر جاوے نے دھکے کھاوے, جیسے اس وقت رمضان میں جماتے ہیں, او مولوی صاحب گرمی تو دیکھو, کر لیں گے رمضان بات کریں گے, کوئی تبلیغ بھاگی تھوڑی جا رہی ہے, کاروبار بھاگا جا رہا ہے, کھیت بھاگا جا رہا ہے. فرمایا کہ وہ جو نیچے والا اپنی ہوشیاری دکھا رہا ہے اور سوراخ کر رہا ہے تو پانی اندر گھس جائے گا, تو کون ڈوبے گا؟ نیچے والے ہے, سب ڈوبیں گے نا. اس کو کہہ کر کے پھر جلال میں فرمایا, تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈبے گی. تم مطمئن ہو اپنی تہجدوں پر؟ تمہارے ہوتے ہوئے نمازیں قضا ہو رہی ہے؟ یہی حال روزے کا دیکھ لو. زکات، حج، ارکان اسلام، اور پھر بھی ہمارا دعویٰ مسلمان مسلمان، امتی امتی. اس لیے دوستو بہت تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنا، میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو میں کتنا پورا کر رہا ہوں. کھانے کمانے کو تو منع نہیں کیا، لیکن اس میں بھی ذمہ داری ہے شریعت سنت کی پابندی کی. میں نے دن نماز پڑھتے ہیں، ابھی تو نماز کے مسائل نہیں معلوم. کل میں پڑھ رہا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، عجیب بات فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے تو بڑے بڑے دونوں ملکوں کے نام لیے، حضرت جی نے تو دونوں کے بڑے نام لیے، کہ ہمیں ان کا خوش آمدید ٹٹو بنا کے نہیں گئے ہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی اللہ کی خوش آمد میں لگا کے گئے ہیں، اور دو دولتیں دیے گئے ہیں، کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز. یقین بناؤ، عمل بناؤ، پھر نماز کی طاقت بتلائے کہ جتنے نبیوں کی دعائیں ہیں اور جتنے واقعے ہیں سب نماز پہ ہیں. فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کی نماز پر، لیکن جب بنی اسرائیل بگڑے، ان کی نماز بگڑی، تو انہوں نے نبیوں ہی کو قتل کرنا شروع کیا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہتمام سے فرماتے تھے، نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں. پونجی آدمی لگاتا ہے کاروبار کے لیے، چاہتا تو یہ ہے کہ 100% نفع ہو، 100 کے 200 ہو جائیں، لیکن اگر یہ 50 نفع ہوا کوئی بات نہیں، اور وہ 100 کے 100 ہاتھ سے نکل گئے تب کیا کرے گا؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، روزے، نماز، تراویاں، قرآن، صدقے، خیرات، اس کو بچانا، اس میں سب سے پہلے ایمان، اور اس ایمان کو بچانے ہی کے لیے اصحاب کہف کے ساتھ جوان، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، لیکن ماحول سارا وہ تھا کفر کا اور شرک کا. انہیں ایمان کا چسکا لگ گیا تھا. ابھی تو ہم کو تو کھانے پینے کا اور کمانے کا چسکا لگا ہوا ہے، ہم ایمان کا مزہ جانتے ہی نہیں. اللہ ہمیں اس مہینے میں، یہ ایمان بنانے کا مہینہ، یہ تقویٰ بنانے کا مہینہ، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی معیت حاصل کرنے کا، اور ہر آن گھڑی اللہ کی غیبی مددیں ساتھ رہیں جیسے صحابہ کے ساتھ، یہ اس کا مہینہ تھا. یہ اللہ کا کرم، اور کتنا کرم ہے. ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت، ہدایت کی کتاب قرآن، ہدل للناس، وہ بھی اللہ نے دی. ہدایت کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہدایت والی محنت، جو تمام نبی محنت لے کر آئے وہ ہدایت ہی کی محنت، اور ہدایت دینے والے اللہ پاک، اور اس ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں اس کا انتظام خود اللہ نے کر دیا، نفس کو کمزور کرنے کے لیے، شیطان کو بند کرا دیا، جہنم پہ تالے لگوا دیے، فرشتوں کو دعاؤں پہ تمہارا کوئی کام نہیں، صرف روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا، نفلیں فرضوں کے برابر. اور اس راستے کی محنت کے جس سے، اسی لیے دعوت کی محنت کی خدا کرے ہم اہمیت سے ملے. سارا دین ساری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اس میں اللہ ہم کو استعمال فرما لے، اس سے بڑی کیا نعمت، اس سے بڑی کیا سعادت. لیکن ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین اور دنیا میں جو فرق ہے وہ اتنا ہے، دنیا کے کام کا ہو جانا کافی، دکان نوکر کھولے یا سیٹھ جا کے کھولے، سامان خود سیٹھ بیچے یا نوکر بیچے، اتنا ہو جانا کافی ہے، ہے نہیں؟ لیکن دین کہ دین ہو جانا کافی نہیں، نماز ہر ایک کو خود پڑھنی ہے، روزہ ہر ایک کو خود رکھنا ہے، ایسے دین کی محنت ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں گشت ہو رہا ہے، ہاں تعلیم ہو رہی ہے، ہاں کچھ لوگ دو ڈھائی گھنٹے مسجد میں دیتے بھی ہیں، تو آپ تو رہ گئے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی، اس لیے سب سے پہلے مقصد بتلایا کہ اماں ابا کو جنت سے نکالا، کیوں؟ کہ ہم ناراض ہو گئے۔ آنا پھر آپ کو ہمارے پاس ہے، لیکن آنا ہے ہم کو راضی کر کے، ماں باپ پر رکھ کر سالی اولاد آدم کو بتا دیا کہ تم کھاؤ پیو جو کچھ کرو، آنا ہمارے پاس ہے، اور زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کو راضی کر کے آنا ہے، کہ یہ تو مقصد ہوا۔ جب کسی چیز جب کوئی مقصد طے کرتا ہے، مجھے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ بھروچ جانا ہے، سورت جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ہے نہیں؟ تو مقصد طے، بھائی کیسے جائیں گے؟ کہ اب وہاں جانے کا راستہ معلوم کرو، وہاں کیسے جاؤں؟ مقصد بھی معلوم ہو گیا، راستہ بھی معلوم ہو گیا، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے طے ہو جائے گا کہ وہ چلنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے۔ تجارت کرو، کاشتکاری کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، چلے لگاؤ، چار مہینے لگاؤ، اندر باہر دنیا بھر میں، اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کہ اب اللہ کو راضی کیسے کریں؟ راستہ کہ وما آتاکم الرسول، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ اللہ جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوئے ہیں، اور حضور نے جتنا اللہ کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ کہ اب یہ راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت و شریعت ہے۔ کیسے؟ کہ تو راستہ معلوم ہوا، اب چلنا پڑے گا، کہ دین سیکھو، شریعت معلوم کرو، سنتیں معلوم کرو۔ ہمیں تو روزمرہ کی چیزیں ہمیں بھی یاد نہیں ہیں۔ ایک حضرت جی تو بہت ایسی موقع کی دیتے تھے، ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب نیچے کتب خانے میں جاؤ، وہ فضائل مسواک ایک کتاب ہے، وہ لے آؤ۔ میں لے آیا، حضرت جی لیتے ہوئے تھے، میں بیٹھا تھا۔ ہاں مولوی صاحب بتاؤ، مسواک کی دعا کیا ہے؟ اتری ہم تو رہ گئے، ڈھائی گھنٹے کی تقریر، بتاؤ حضرت جی دعا کیا ہے؟ حضرت نہیں معلوم۔ پھر حضرت نے وہ دعا اس دن سکھائی، آج تک الحمدللہ۔ ایک دن فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم، لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت، دعا قبول ہو جائے کوئی نسخہ، کیوں؟ بخاری میں تو موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی، اس وقت میں جو آپ کی زبان مبارک پر کلمات آتے تھے، اس کے نیچے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہ ان کلمات کے بعد آدمی جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ ہم تو اس کو سیکھنے سوچنے کو بھی نہیں ہیں۔ وہ چار مہینے دیے تو مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، اور مسافر کی تین دعائیں یاد، ہر سواری کی ساتھ سنتیں، الحمدللہ۔ چار مہینے بہت پرانا ہوں سارا، اور نماز پڑھتا، نماز کے آداب نہیں معلوم۔ اسی لیے قرآن نے تو نماز قائم کرنے کو اقیم الصلاۃ کہا ہے، صلو نہیں کہا ہے، نماز پڑھو نہیں کہا۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنن موقدہ، غیر موقدہ، مستحبات، آداب، ان سب کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کا نام نماز قائم کرنا ہے، اس نماز پر وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت نے بیان میں پڑھ رہا تھا، نماز بنا لو، پھر کہیں کسی کی خوشامد میں لگنے کی ضرورت نہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں اس لیے یہ چھ نمبر یوں معمولی نہیں ہے. تو اصل مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا, راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ دیکھیں 24 گھنٹے, اللہ اکبر, اللہ جزائے خیر دے محدثین کو, علماء کو, حضور کی ہر ادا کو. آپ بالوں میں کنگھی کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے, داڑھی میں کنگھی کب کرتے تھے, گھر میں آتے تھے, گھر سے جاتے تھے, فجر کی سنتیں آپ پڑھ کے جب گھر سے نکلتے تو آپ کیا, ایک ایک چیز علماء نے بتائی. ہمارے پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی یہ چیزیں, اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے اس لیے کہ ساری دنیا میں جتنے کاروبار جتنے دھندے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تعلقات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ادھر کوئی تاجر کسی کو مال دیتا ہے تو تعلق کی وجہ سے دیتا ہے, کوئی اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے شادی کرتا ہے تعلق کی وجہ سے, ایڈمیشن کالجوں میں اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں مدرسوں میں ہر جگہ تعلقات, یہاں تک کہ ہسپتال پورا پورا وارڈ بھرا ہوا ہے کوئی پلنگ خالی نہیں, اور ایک مریض بالکل سیریس ہے وہ انہوں نے کہہ دیا نو ویکنسی, جگہ نہیں ہے. اب اس کی تو جانتے بن رہی ہے تو یہ یوں سوچتا ہے کہ جس کے ذریعے کون ایسا مریض ہے کہ جس کو ایک آدھ دن میں چھٹی ملنے والی ہے, وہ اگر وہاں سے باہر آ جائے لابی میں اور اس کی جان خطرے میں نہیں ہے, اس کی رپورٹ اچھی ہے, لیکن یہ کرے کس سے, فلاں سے کہو تو وہ ان سے کہیں گے تو وہ ان سے کہیں گے تو وہ کہیں گے, اسی وقت میں ایک مریض باہر آ جاتا ہے یا اندر جاتا ہے, سارا تعلقات پر ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو, جتنے تعلقات ہیں دنیا میں, کون سا تعلق کس کو کب دھوکہ دے دے, بڑے بڑے پارٹنروں نے 20-20, 50-50 سال کی پیڑیاں اور گھر کے فرد جیسے فیملی ممبر جیسے دھوکہ دیا. میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے, کب کس کو دھوکہ ملے ہو جائے اور کتنے دھوکے ہوئے. ایک اللہ کی ذات کا تعلق پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ کسی نے سچ مچ اللہ سے تعلق بنایا ہو اور اس کو دھوکا ہوا ہو یا وہ ناکام ہوا ہو, ایک نہیں بتا سکتا. اسی لیے یہ دن جو ہے نا, یہ اعتکاف میں پڑھنا بھی اور یہ رمضان کے روزے اور تراویاں اور رمضان کا مہینہ, یہ تو خالص. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی, مدینہ کے حالات بہت خراب تھے, غربت بھی بہت تھی, مردار کھاتے تھے اور قتل و غارت بھی اور کیا کیا تھا, ان کو زمینیں کپڑے پیسے یہ نہیں بانٹے. دو باتیں بتائی, پہلی بنیادی بات بتلائی, ہری من اصلح ما بینہ وبین اللہ, جس نے بھی اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا, اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے, چچا کی بھتیجوں سے, مالداروں کی غریبوں سے, سیٹھ کی نوکروں سے, ہوتے نا سب کے لیے ایک سبق دے دیا اور قیامت تک لے, اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کی ہے. یہ پہلا نمبر کلمہ, پہلا نمبر کلمہ خالی بولنے کا نہیں ہے, اللہ کی ذات سے معاملہ ٹھیک, اللہ ہی کو اللہ ماننا, اسی کے قبضے قدرت میں سب, سارا سب کچھ کچھ نہیں, وہ ایک سب کچھ ہے. یہ اندر اتر جائے کہ سب کو سبق دے دیا. اب جو مدینے والوں کا اسی کا نام ایمان سیکھنا ہے, اسی کا نام کلمہ سیکھنا ہے, اب جو صحیح ہوا تو کیسا, اللہ اکبر, آپس میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، 120 سال سے لڑائی تھی اور سینکڑوں مر چکے تھے اور کوئی صلح کی شکل نہیں تھی. اب یہ بھی اس قبیلے والے بھی اس قبیلے والے بھی دونوں ایمان بنا رہے ہیں، سگے بھائیوں سے زیادہ محبت. اسی لیے ایمان کی خصوصیت بتلائی ہے قرآن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور احکامات والی زندگی پر اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ محبت ڈال دے اس کو کوئی. اس لیے کہا تنہائی کے گناہ، آدمی یوں سمجھے کہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، کسی کو پتا، لیکن مشکات شریف کی حدیث ہے کہ تنہائی کی معصیتوں سے ایمان والوں کے دلوں میں بغض ڈالا جاتا ہے، تنہائی کی عبادتوں سے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے محبت ڈالی جاتی ہے. ہم کو راستے دیے ہیں تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت اس، اور قرآن کے بارے میں کیسی اللہ کے نبی نے گارنٹی دی. اگر تم یہ طے کر لو کہ مجھے تو قرآنی زندگی جینی ہے، جو عقیدہ قرآن نے کہا ہے، جس طرح کی عبادت قرآن نے کہی ہے، جو اخلاق، جو رہن سہن، جس طرح کمانا خرچ کرنا، جو بھی، مجھے تو یہ زندگی جینی ہے. اگر تم یہ طے کر لو اور میری اپنی زندگی اس طرح جیتے ہوئے ہر ایک تک اللہ کا یہ پیغام اور ہر ایک کی زندگی اس پر آ جائے، اس کی جو محنت ہے، یہ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، پھر زمین آسمانوں کو جائیں، 10 دفعے جائے، پورب پچھم ہو، ہوتا رہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی کسی کے ہاتھوں بک نہیں سکتے کہ جو ہم بلوائیں وہ لو، جو ہم کہیں وہ کرو، جس طرح ہم کمانے کو کہیں ایسے کماؤ، اور جہاں ہم خرچ کر. نہیں، میرے سامنے قرآن ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. اس لیے مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتی، آدمی جدھر کھڑا ہوتا ہے، جس رخ پر جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس رخ کی تو اگر سوئی سامنے پڑی ہو تو نظر آ جاتی، پیچھے پہاڑ کھڑا ہو تو آدمی کو نظر نہیں آتا. فرماتے تھے کہ 100% امت کے دلوں کا رخ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں اور نبی کی شریعت و سنت میں نظر آتا. جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، تب قرآن کے دشمنوں والی زندگی میں امت کو اپنی کامیابی، عزت، فارورڈ جانا، ترقی کرنا، نہ جانے کیا کیا، وہ سب نظر آنے لگے. اس لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ توبہ دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. جیسے وہ مسجد وال جماعت کے بارے میں ہے نا، اللہ جب کسی علاقے کے لوگوں پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہاں تین قسم کے آدمی، مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے، ان کی وجہ سے اس قوم پر کو آنے والے عذاب کو اللہ روک دیتے. استغفار اتنی بڑی، یہ توبہ ہی کا مہینہ، اور استغفار کا دوسرا عشرہ جو شروع ہوا ہے. لیکن توبہ وہ دو انگلیاں گالوں پر مارنے کا نام نہیں. آج کل تو ہر چیز میں فیشن ہے نا، ہر چیز میں فیشن، توبہ بھی فیشنیبل. مجھے تو آتی بھی نہیں ہے، ہو گئی توبہ، اور یہ دو انگلیاں مار کے پھر باہر نکلا جیسے تھے. التوبۃ الندامہ، توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا، میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، کر کیا رہا ہوں، بندہ اللہ کا، خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہوں، نفس جہاں نہ چاہتا ہے وہاں ناچتا، شیطان جو پھونک مار دے وہی کر دے، اللہ مجھے، میں کون، کرنا کیا تھا، بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، مسلمان میرا نام، آدم کی اولاد آدمی میں ہوں، جانور نہیں ہوں، آدمی ہونے کے ناطے ذمہ داری، مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے اور اللہ کا بن کہ یہ ذمہ داریاں میری، کر کیا کہہ رہا ہوں؟ اے اللہ، اب تک جتنا جو کچھ جس طرح بھی تیری نافرمانی ہوئی، بندگی میں، امت بننے میں، مسلمان ہونے میں، آدمیت میں، اے اللہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر. اور پھر اللہ کتنے کریم، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو ساری معاف بھی کر دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. مجھے معبود مانا اس لیے تو مجھ سے معافی مانگتا ہے. جب بندہ اللہ کہہ کے، جب اللہ ہی کو پیٹھ دکھا دے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر اللہ بھی کہتے جا جہاں سے تیرا کام بنتا ہو وہیں سے لے لے. اس لیے دوستو یہ مہینہ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، اور ہمارا علاقہ تو اللہ اکبر. میں آج دوپہر کو وہاں بھروچ میں کہہ رہا تھا کہ یاد تو کرو کیسے اس ضلع میں، اس لیے کہ وہ جو کئی مرتبہ صوبے کا جو جوڑ ہوا اس میں بھی، اور ضلع کے جو کارگزاریاں ہوئی اس میں بھی دیکھا، ہمارا ضلع کارگزاری میں بہت نیچے ہے، بہت نیچے. جبکہ اس میں حضرت قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا موسیٰ صاحب صورتی، مولانا عمر صاحب، مولانا عیسیٰ صاحب، بھائی فضل کریم، بھائی یوسف ہے نی، اور ہمارے علاقے کے، میں وہاں کہہ رہا تھا، میں نے کہا مولانا نقشبندی تھے، بہت سو نے دیکھا ہوگا وہاں بھروچ میں. ایسے ہی ہمارے ضلع میں، علاقے میں، حاجی موسیٰ بابر تھے، اور حاجی حسن محمد تھے، اور ابراہیم بی جو خانپور کے، اور حسن علی، احمد ولی، اور علماء ہمارے. یہ لوگ کیسی کیسی قربانیاں، اور ضلع کی سطح کتنی اونچی تھی. ہمارے سارے بزرگ یوں کہتے تھے کہ جمبوسر تعلقہ بھروچ ضلع ہماری اس تبلیغی محنت کا ریزرو بینک، جب جس وقت کا جو تقاضا ہو. لیکن دوستو ہمارا ماحول، اسی لیے اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرت کو صحیح کرنے کی. معاشرہ، ذہن سہن، سماج جس کو کہتے ہیں، اور اس راستے سے جو بگاڑ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے اذا ذهبت معاشرت قوم ذهبت ذهب القوم بتمامه. جب کسی قوم کی معاشرت خراب ہو جاتی ہے تو اس قوم کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظروں میں نہیں رہتی. اب ہمارے یہاں کی میں تفصیل میں نہیں، آپ کو لوگ تو سب یہاں رہتے ہو، آپ کو سب کو معلوم ہے جو بے پردگی ہے، جو لڑکوں کے راستے کی، لڑکیوں کے راستے کی، پیسے کے راستے کی، کمائیوں کے راستے کی، جتنا بگاڑ اور اس کا جتنا ناجائز خرچ، اور اس سے جتنا معاشرے میں اور سماج میں بگاڑ ہے نا، پھر کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ نے ایک نعمت دی ہے دعوت کی بھی، مدرسے کیسے، ہمارے علماء کیسے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو ایک ایک چیز. اور دلوں کی صفائی، اندر سے آدمی کے اندر سے گھمن، کبر، خود پسندی، دنیا کی محبت، بڑا بننے کا شوق، یہ ساری گندگیاں. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قصہ سنایا. ایک بزرگ جا رہے تھے تو یہ جو ہوتا نا ون وے پلوں پر ہوتا ہے، تو ادھر سے آنے والا ہے تو ادھر سے نہیں جا سکتا، تو ادھر سے ایک بزرگ جا رہے تھے، ادھر سے کتا آ رہا تھا، نیچے نالا تھا گندا، یہ جاوے تو وہ نہیں جا سکتا، وہ آوے تو یہ نہیں جا سکتا. اس نے کتے سے، وہ تو اللہ پاک گویائی بھی دیتے ہیں، کتے سے کہا ان بزرگ نے، بھائی تو اگر گندے نالے میں پڑ جائے تو تیرے ساتھ تو گندگی، پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چھلانگ لگا دے، میں نکل جاؤں گا. اللہ نے کتے کو گویائی دی، یہ حضرت جی نے ہم کو سنایا. اس کتے نے کہا کہ حضور یہ تو صحیح ہے، آپ نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر میں یہ بات آ گئی کہ میں اس سے اچھا ہوں، تو یہ دل سات سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوگا. کبر اپنے کو بڑا سمجھنا بہت بڑی گندگی. اس کا بھی سامان اللہ نے اس کی صفائی کا سامان بھی دیا ہے. یہ خانقاہ ہیں, یہ اعتکاف, یہ اللہ کے در پہ پڑ جانا, یہ معمولی باتیں ہیں. مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, تبلیغ ہے, جماعتیں ہیں, لیکن وہی بات آدمی اپنے کو قصوروار سمجھے, اپنے کو محتاج سمجھے اور اللہ کی نعمت کی قدر کرے تو پھر اللہ دینے میں اتنا دیتے ہیں کہ بندہ لیتے تھک جاتا ہے, اور اگر ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. اس لیے دوستو ماشاءاللہ رمضان مبارک میں یہاں بھی ہے جماعتوں کی نقل و حرکت ہے. بھائی جمبوسر کے ہیں ذمہ دار ساتھی کوئی؟ رمضان میں سہر روزہ دس دن کچھ جماعتیں چلی کوئی ہے کیا؟ کتنی جماعتیں چلی ہے بھائی؟ میں پندرہ. سورت میں جب ہم رمضان شروع ہوا تو پہلے تین دن میں 188 جماعتیں, کتنی؟ دوسرے تین دن میں 200 جماعتیں, اور اس کے ساتھ مستورات کی جماعتیں بھی, دس دن کی بھی, تین دن کی بھی, علماء بھی, سال لگانے والے بھی, الحمدللہ ایک پورا ماحول اور پوری حرکت. اللہ نے ہم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے, اور بھائی اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, اس لیے اللہ کو تو بندگی پسند ہے. اپنے کو محتاج سمجھ کر جتنا اس محنت میں لگیں گے, علماء کی صحبت. اب میں کہا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ نام ہے, نام تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے رضی اللہ تعالی, اور صحابہ کے نام ہے, لیکن جو ایمان کے تقاضے ہوئے اس پر محنت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. اسی لیے کہتے ہیں محنت اور صحبت یہ دونوں چیزیں ساتھ چلے گی. تقاضوں پر چل بھی رہے ہوں اللہ والوں کی صحبت میں, علماء کی صحبت میں, کہ ان دونوں سے بات بنے گی. اس لیے ہم محتاج ہیں اس کے, یہ دو چیزیں. اور وہ تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں پڑوس میں, وہ کہا کرتے تھے جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر آتا ہے, تو حدیث میں بھی ہے مخلصین کی صحبت, ذاکرین کی صحبت, اہل علم کی صحبت, اللہ کے راستے میں جان و مال کھپانے والوں کی صحبت, پرانوں کی صحبت. یعنی عجیب بات, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی دو کے سہارے سے, بڑے میاں کہاں سے آئے؟ جی وہ ملک شام سے آیا ہوں. کیسے آئے؟ جی التحیات سیکھنے آیا ہوں. کہاں سے؟ کہاں سے؟ ایک مہینے کا راستہ. اس وقت یہ گاڑیاں نے ریلیں نہیں. بھلے آدمی اتنا بڑا ملک شام, وہاں اتنے سارے صحابہ, تجھے کوئی التحیات سکھانے والا نہیں؟ امیر المومنین بہت سارے تھے, بڑے بڑے صحابہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا, ان قبر والوں سے امیر المومنین آپ کے ان کانوں نے جو سنی ہے اور جو سیکھی ہے وہ التحیات سیکھنے آیا. بڑے حضرت فرماتے تھے نا کہ ہمارا کام جتنا سیرت کی روشنی میں ہوگا. یہ ہم کو اصول دے دیا کہ وہ پرانے, وہ جانے کھپائے ہوئے, وہ مجاہدے کیے ہوئے, جنہوں نے بڑوں سے براہ راست سنی ہے, ان کے ساتھ رہے ہیں, جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ صحیح چیز سامنے آئے گی, اور اس کے اعتبار سے پھر ہم صحیح چلیں گے. اس لیے دوستو خیر, میں تو اتنا مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا, راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت اب یہ کل کا دن گیا جو آج آئے نا, 17 رمضان بدر کا دن تھا. اب انداز لگاؤ بدر میں کیا تھا, حضور کا رونا, ابو سفیان کی وہ ساری طاقت, اور یہ نہتے ایک تلوار اور دو گھوڑے بس, اور کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور وہ یہ کہ عید شہید بجا دوں گا. لیکن یہی رات تھی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. آنسو ہیں, زمین شرابور ہے, نہیں دیکھا گیا تو حضرت صدیق اکبر کولی میں بھلی. بس بس بس قرآن نے اذ فاستجاب لکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تمہاری صفت استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء سمجھتے ہیں استغاثہ, لیکن سمجھانے کے لیے یوں کہا کہ جیسے کسی آدمی کے لیے کسی گناہ میں اس کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا ہو اور بالکل جلاد لے کے چلا اور پھانسا اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس سے کہا اگر اس وقت تو اتنا کہہ دے رحم چاہتا ہوں, جس کو آنکھوں سے بچے یتیم ہوتے, بیوی بیوہ ہوتی, دنیا اجڑتی نظر آ رہی ہے, وہ جب یہ کہے گا کہ رحم چاہتا ہوں تو ہنستے ہوئے کہے گا. اس کو کہتے ہیں استغاثہ. امت کا جو حال ہے اس وقت میں وہ اللہ سے استغاثے کی کیفیت کے ساتھ, خود ہمارا کلمہ نماز دعوان ڈول, امت کے عقیدے, امت کے اخلاق, امت کی معاشرت, امت کا علم و عمل سب داؤ پہ لگا ہوا, اسی کے لیے راتیں اللہ نے دی ہے. یہ اعتکاف والے کہ جیسے اللہ جس اللہ نے, ایک مرتبہ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا مولا صاحب دعا کرو نا, اللہ پاک جو بدر میں مدد آئی تھی وہ مدد ہمارے ساتھ کر دی. تو میں نے اس سے کہا کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے نا وہ مرے نہیں ہیں, وہ ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو اترنے کو تیار ہیں, تم بدری بن کے آؤ, تم تو پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہو, تم تو لکھ پتی کروڑ پتی فلانے فلانے فلانے فلانے تو وہ بنے ہوئے ہو کہ تمام راستے بند نظر آ رہے ہیں اور سارے اسباب کی کوئی شکل نہیں ہے اور دشمن جس طرح للکار رہا ہے اس میں یا حی یا قیوم کی صداؤں نے پھر جو فیصلے کیے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, اس دن کا فیصلہ ہے جو آج تک چل رہا ہے. یہ مہینہ, یہ راتیں, یہ اعتکاف, یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, یہ دعوت, یہ تعلیم, یہ تزکیہ کا سامان, یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے. یہ خالی کھا پی کر کے دن پورے کرنے کے لیے نہیں ہے, سمجھے؟ اس لیے دوستو جن کے چار مہینے نہ لگے ہوں وہ نیت کرو انشاءاللہ چار مہینے لگائیں گے. کون کون ہیں ایسے, ذرا کھڑے ہو جاؤ, جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں, گھبرانا مت, میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں, جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. پانی دے دوں, یہ تو ٹھنڈا ہے نہیں, ٹھنڈا لاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے. کوئی حیرت نہیں, میں ایک بات آگے کی کہوں گا, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. جن کے بھی نہیں لگے ہیں اب تک چار مہینے ایک ساتھ, حالانکہ مجھے ایسا نہیں تھا کہ بھائی ہمارے تعلقے میں ایسا ہوگا, لیکن اب کیا کریں, ہے تو ہے. اب سنو, یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہ چاہتا ہو, سب چاہتے ہیں, لیکن بھائی ہم فرشتے تو ہیں نہیں, کسی کی کوئی مجبوری, کسی کا کوئی عذر, کسی کی کوئی پریشانی ہے نہیں, اس کی وجہ سے نہیں لگے ہیں. آج یہ جتنے کھڑے ہیں یہ خدائی بڑے بڑے فیصلے رمضان میں ہوئے ہیں, آج یہ سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں چار مہینے لگانے ہیں. پہلے نیت کی, اب ہر آدمی کو اپنی رکاوٹ معلوم ہے کہ میری فلانی وجہ سے میں, اس کے لیے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے علماء سے پوچھ کر اس مسئلے کے حل کرنے کی کوشش میں آج سے لگ جاؤ. لگو گے, اب یہ مسئلہ دو دن میں حل ہو جائے, دس دن میں ہو جائے, بیس دن میں ہو جائے, انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہمیں چار مہینے دینے ہیں, دو گے؟ اور یہ ابھی نام نہیں لکھ رہے ہیں, آپ اور آپ کا اللہ, اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے, کسی کے دس دن کا مسئلہ ہے, کسی کا مہینے بھر کا ہے, کسی کا دو دن کا ہے, اپنے بارے میں اپنے اور اللہ کے درمیان کہہ کر لو کہ اللہ جس وجہ سے آج تک نہیں لگے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو جتنا ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو مجھے ہر حال میں 4 مہینے میں جانا ہے، اس وقت تک کوشش کروں گا، جتنا حل ہو جائے گا آگے کا تیرے بھروسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اتنا کرو گے؟ کرو گے؟ نہیں ابھی بول نہیں رہے. ارے کرو گے؟ اور اس کا آسان راستہ بتا دو. یار میں نہیں پیتا یہ پانی. اس کا آسان راستہ یہ ہے، دیکھو یہ سب الگ الگ مسجدوں کے ہوں گے، ہے نہیں، اپنی اپنی اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ، اور جو روزانہ کی محنت ہے 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں کی، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن ہفتے کی تعین کے ساتھ، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مہینے کے 3 دن، یہ اگر آپ نے شروع کر دیا تو اللہ پاک اس سے آپ کے آلیے آگے کے راستے کھلیں گے. اب اس مسجدوار جماعت کے اس میں جتنی اب تک کوتاہی ہوئی ہے اس پر استغفار کرتے ہوئے آج سے اس کو طے کر لو کہ انشاءاللہ کل سے ہم یہ کریں گے. کرو گے؟ تشریف رکھو. جب یہ کرو گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات گھروں پر بھی، کاروبار پر بھی، آدمی کی ذاتی زندگی پر بھی، اور انشاءاللہ اس سے ایک مثل مشہور ہے، صبح کا گیا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، ہے نہیں، بھائی اب تک ہم سے کوتاہی ہوئی، حالانکہ ہمارا تعلقہ، ہمارا شہر، ہمارے یہ بڑے بڑے گاؤں کاوی، سارود، دیولا، بھڑکودرا، آچود، خانپور، آمود، کیسے ہے نہیں، کیا محنت، کیسے اور کتنے علماء اور کیسے قربانیوں والے پرانے ساتھی. ایک تو ہم سے اب تک جتنی کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگنی، آگے کے عزم و ارادے کرنے ہیں. کرو گے؟ اسی کے ساتھ جیسے میں نے کہا، ہم کو تو یہ سارا، اگر ہم نے اپنے گھروں میں اس کا ماحول نہ بنایا تو پھر ہم سب رہ جائیں گے. اس لیے گھر کی عورتوں، جیسے ہم ان کا کپڑا، ان کا زیور، ان کی دوا دارو، ان کا کھانا پینا، جیسے ان کو دین دینا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری، اور اس کو بار بار بار بار ذہنوں میں کہ اصل میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت، جو چیز مجھے معلوم نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھوں گا. انشاءاللہ ہم مسواک بھی کریں گے، ہم داڑھی میں کنگھی بھی کریں گے، مسجد میں آنے کی، نماز کی، روزے کی، ہر چیز کی سنتیں بتائی ہے، پھر اس کے انوارات آئیں گے، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرا تو خود بخود چلے جاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ سب. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. پروردگار، تیری دی ہوئی جان، تیرا دیا ہوا مال، تیری دی ہوئی صلاحیتیں، اور اسی سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا، کیسی کیسی نافرمانیاں اور کیسے کیسے گناہ. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تیرے نبی نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست، احباب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پروردگار ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں پوری امت کی طرف سے، ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو خوب جانتا ہے تیرے کیسے کیسے حکم ہم نے توڑے ہیں، لیکن اللہ جب کوئی بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ناک رگڑتا ہے، تجھ سے مانگتا ہے، تو خوش بھی ہوتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور بندوں کی قسمت جاگ جاتی ہے. اے اللہ، امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، امت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جان و مال کے ساتھ قبول فرما لے. تیری نعمتوں کی جتنی جس طرح جو ناقدری کی ہے، ہم سب کی معافی مانگتے ہیں، آج تک کی ہر کوتاہی کو، ہر ناقدری کو معاف فرما دے. تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، جب کبھی تیری توفیق سے اگر کوئی نیکی وجود میں آئی ہے، گرچہ وہ تیری شان شان تو ہے نہیں، لیکن اے اللہ، سارے روزے داروں کے روزوں کو، تراویوں والوں کے تراویوں کو، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو، اے اللہ، جس نے جو نیکی جانی مالی عبادت کی جس لائن کی، اے اللہ، قبول فرما کر پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ، امت کو اپنی پناہ میں لے لے، امت کو نہ دشمن کے حوالے نہ فرما. اے اللہ، دشمن کی گود میں بیٹھنے سے بچا. اے اللہ، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اپنا سچا بندہ، نبی کا سچا امتی، سچا مسلمان اور سچا امانت دار آدمی ہم کو بنا دے، پوری امت میں اس کی لہریں دوڑا دے. پروردگار، یہ ہدایت کا مہینہ، اے اللہ، تو نے کیسے کیسے کو ہدایت دی ہے اور کیسے کیسے تیرے فیصلے ہوئے ہیں. اے اللہ، پورے عالم میں ہدایت کے عمومی ہوائیں چلا دے، اور ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، گمراہی اور گمراہ کرنے والے جس جن شکلوں میں ہے، اللہ ان میں سے ایک ایک کو ختم فرما کر عام انسانیت کے لیے اور سر فہرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر مرد و عورت کو ہدایت تامہ سے نواز دے. ہم سب سے تو راضی ہو جا. منہ تو ہے نہیں کہ تجھ سے کہیں کہ راضی ہو جا، ہم نے تجھے راضی کرنے کو کیا ہی کیا ہے. کس منہ سے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر، لیکن تجھے ہم غفور و رحیم مانتے ہیں، تجھے داتا مانتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی تیری قدرت کو مانتے ہیں. اے اللہ، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، تو ہمیں اپنی امانت داری اور سچائی نصیب فرما دے. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے اللہ، دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما. ہر قدم پر قرآن اور حدیث اور علم اور عمل اور اللہ شریعت سنت کو اور تیری رضا کو سامنے رکھ کر اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنا دے. آج تک کے قصوروں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم کر. اے اللہ، ہمارے اس پورے علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں، اس کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنے کرم سے قبول فرما. مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکتبوں کی، خانقاہوں کی، علماء کی، مشائخ کی، عوام کی، خواص کی، مردوں کی، عورتوں کی، اے اللہ، عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ، پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، دعوت کی اہمیت دلوں میں اتار دے، اس کے تقاضوں پر جان مال لگانے والا بنا دے. ایک دفعہ لہر دوڑا دے، تو کبھی ہواؤں کی لہریں دوڑاتا ہے، ایک طرف سے سردی ہی سردی، کبھی گرمی ہی گرمی. اے اللہ، ہدایت کی لہر دوڑا دے، اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتوں کی بارشیں برسا دے، اور ان کو عالم کے لیے ذریعہ سبب فرما دے. تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو نے پہلے بھی کیا ہے، آج بھی تو اسی قدرت کا مالک ہے. اے اللہ، اپنا بنا لے، اب تک ہم نفس و شیطان کے بنے رہے، ہمیں معاف فرما دے. تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے، کبھی اور کہے، ہر ایک ہر جائز تمنا کو پورا کر. اس ایمان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس دعوت کی اور تعلیم کی اور ذکر کی ان نعمتوں کی اور قرآن کی اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب کرنا. اب تک کہ ہماری ہر بے ادبی ہر گستاخی ارحم اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. وہ تمام خیر و خوبیاں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو مرحمت فرما. جن آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے ارضی سماوی داخلی خارجی جنی انسی سے پناہ چاہیے اللہ اسے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. ہماری اس دعوت کی عظیم شان محنت کی ہر طرح کے داخلی اور خارجی انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کے فتنوں سے اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنا کرم فرما دے, کریم کرم فرما, رحیم رحم فرما, اپنی غیبی مددیں شامل حال فرما, سفر حضر کو آسان فرما, قبول فرما. اے اللہ یہ اتنے دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے کیسے گزارنے تھے, تیرا کتنا تعلق پیدا کرنا تھا اور تجھ سے کتنی محبت بنانی تھی اور تیرے نبی کا کیسا دامن تھامنا تھا اور سنتوں پہ کیسے مر مٹنا تھا اور دین کے مٹنے پر کتنا رونا تھا. اے اللہ ہم نے گزار دیے, معاف فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں سے غم نصیب فرما, آپ کے درد میں سے درد نصیب فرما, آپ کی قرآن آپ کی بے چینی میں سے بھرپور حصہ نصیب فرما, آپ کی والی نماز کے قریب ہماری نمازوں کو. اے اللہ یہ تقوی کا مہینہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تقوی نصیب فرما, توکل نصیب فرما, تواضع اور عاجزی نصیب فرما, تحمل اور برداشت نصیب فرما, اخلاص کی اونچی سے اونچی سطح کو پہنچا دے. جب تک دنیا میں رکھے اس کی محنت میں مشغول فرما. خاتمہ ہر ایک کا اپنے وقت پر حسن خاتمہ اور ایمان پر خاتمہ فرما. قبر کو جنت کی کیاری پل صراط سے گزرنا, جہنم کے عذاب سے بچنا, تیری رضا کامل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی یہ جو ساتھی کھڑے ہوئے تھے جن کے چار مہینے نے لگے ہیں وہ بھی اپنی مسجدوں کے سانچیوں کو ذمہ داروں کو خود ہی اپنے ارادہ بھی لکھوا دیں, اور جو معتکفین ہیں اس میں جن کے نہیں لگے ہیں وہ بھی, علماء ہیں سال نہیں لگا ہے تو وہ بھی اس کی نیتیں ارادے اس کی دعائیں. اور دوستو اس وقت امت پر امت جس نروے میں ہے یہ والے, میں تو کہا کرتا جب کوئی حاجی جاتے ہیں نا میرے پاس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں تم نے لسٹ بنائی ہوگی دامادوں کے لیے یہ, بیٹیوں کے لیے اور بیوی کے لیے یہ. خیر میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ کچھ کعبے پر جا رہے ہو اس میں حج کرنے والے بھی ہوں گے جو حج کو بھی جائیں گے, لسٹیں بناؤ اللہ سے اتنا تو منوا کے آنا ہے. ایسے ہی یہ اعتکاف والے جو اللہ کے در پہ پڑے ہیں کچھ چیزیں طے کر لو اتنا تو اللہ سے کم اللہ امت کے عقیدے کی ایمان کی پوری حفاظت اور جتنے امت کے خلاف منصوبے اسکیمیں اور دشمنیوں کے جتنے بھی جتنی چالیں اور جتنے جال خدا اس کو مکڑیوں کے جالوں کی طرح توڑ کے ختم کر دے اور پورے عالم میں حق کے ہوائیں چلا دے. اس کو ہمارے اعتکاف والے خوب سجدے کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگے اور اللہ سے کہ ہم اب جب جائیں گے جب یہ فیصلے ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت السلام علیکم.